Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Аз ли бях тогава? Ти мое наследство от светлото детство, сърдечно и вечно море, всичко отминава. Ах, колко години, години, години, години, години море умряха безвъзвратно. Къде са, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, море, искам ги обратно. И ето, че идвам при теб, толкова сам, толкова лош, толкова грешен, и гребвам от тебе, море, шепо вода. Клонки и чифт панталонки и кърпена риска, море, бедните ми дрешки. Ни помен от подлост, ни жажда за слава, а порив за подвиг, море, в мислите момчешки. И често се питам, защо не опитам да вляза в ритъм с теб, смело да пристъпя. Покоя сегашен, уюта домашен и делника прашен, море, в тебе да изкъпя. И ето, че идвам при теб, толкова сам, от тебе, море, шепа вода, глътка любов за моя ден. Ах, колко години, години, години, години, години, море, умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, море, искам ги обратно. Ах, как ми се иска със кърпена риска да тръгна към риска, море, има ли надежда? Тук моето начало наивно и бяло, като погледало, море, в тебе се оглежда. Момчето, което говори с морето на някакъв странен език, аз ли бях тогава? Ти мое наследство от светлото детство, сърдечно и вечно, море, всичко отминава. Ах, колко години, години, години, години, години, море, умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, море, искам ги обратно, искам ги обратно, искам ги обратно, искам ги обратно. Да ти дам, смя Ala mesto moj to ramo, posegnim se mi sama, od srce to mi goljamo, posegnim se mi sama. Išku trp nešto izgrava, neka tvoja den goljam, tvojat ogran da te zgrava. Zela moj da toplina, тръгваш ти от мен далеч, ти и стъпкина жена, моя съпце идва вечер, цела моята топлина. Тръгваш ти от мен далеч, ти и стъпкина жена, моя съпце идва вечер. Искаш огън да ти дам, запомни и знай тогава, свят така голям, любовта на огън става. Искаш огън да ти дам, спряла смес до моето рамо, ми сама, от сърцето ми голямо, посегни се ми сама. Изпод гръб нещо изгрява, нека в твоя ден голям, твоят огън да те сгрява. Цела моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки. Да ти дам, запомни и знай тогава, този свят така голям, любовта на огън става. Казвам, сполай, стройни кръси. красивимо ви, топли сърца ти жени, стях и трудът ни спори. Мъжки момчета, къде сте, кажете, жадите ви за хубав живот. Втора чаша той поръчва, както в ритуал. Някъде напред се взират двете мучи. Колко тежък е живота, как добре личи. Истината не спестява за света голям. Затова на своята маса не остава сам. Някой днес ще го почерпи, утре някой друг. Само да разказва още, още да е тук. Разказва стария пияница, къде и кога е бил. И как горчиви истини в живота е убил. Добре стария пияница, истории за брой. И истина в виното сега открива той. Тръгва бавно мълчишком, но къде ли, кой го чака, има ли си дом? На вратата го прегръща синкавия мрак. Лека нощ, а утре вечер тук ще бъда пак. Разказва стария пияница, къде кога е бил. И как горчиви истини в живота. Жива до край ме изтлява. Тя в спомена диша и в него плъмти. Жаравата жива на светли мечти. Защо ли на празно да търсиме ден? За теб и за мен отребен. Поискаш ли огън, зли си тогава. Сърцето живе с тази жарава. Без огън не може. no aj do kraj. Najčudnije toga od mene go znaj. Slučajna žarava ne bi ni se grjala. Веднъж е жаравата с обич горяла. Поискаш ли огън, зависи тогава. Сърцето живе с тази жарава. Огън не може света. Ти раждаш не меря, от съновници не ме страх. Истината знам, че ще намеря и в очите ми да хвърлят прах. Плитък брод аз никога не търся, неудобен съм, твърдят за мен. Даже удар гръб да ме разтърси, твърдо глав съм, зодия овен. Няма си изкарвам честен труд, не отбягвам трудните въпроси, може и да казват, че съм луд. Плитък брод аз никога не търся, неудобен съм, твърдят за мен. Даже удар в гръб да ме разтърси, твърдо глав съм, зодия овен. Слънцето в планината събудена от сън. С Богом Мария аз тръгвам вече сам в се. Над долината се чува ранен звън. С Богом Мария ти не плачи на тръгване, аз ще се върна войнишкото писмо и ще целувам косите ти до съмване, макар не видим до твоето легло. За те с момчета тръгнали на път. С Богом Мария, но малко са дочакали войника прашен в своя роден кът. И ще попитам за моите Мария, ти не плачи на тръгване, а ще се върна с войнишкото писмо и ще целувам косите ти до съмване, макар не видим до твоето легло. С Богом, Мария, аз зная много плакали за тези момчета, тръгнали на път. С Богом, Мария, но малко са дочакали войника прашен в своя роден кът. С Богом, Мария, но малко са дочакали войника прашен в своя роден Blue. имена, сърдити честни коня. Твоя стъпка бавно в мен догадва. всичко в мрак зелен. С Богом самота, спомена те пак при мен. Ще една, моля се почти, как да те открия как. Спомен, рана си ми ти, ех, любов, върни се пак. Сякаш да те до космо протягам плани, горещи плани към те в любов. Сякаш да те до космо протягам плани, горещи плани към те в любов. Тя ме слуша и си душите и от мрака до зори. torbica bjela, a pak mene ljušna proletna tama. Vreme je izvežda, da se zadomjavam, slunce da izgreje u doma. Sisa popo vežda, glavica bjela, a pak mene ljušna proletna tama. Vreme je izvežda, da se zadomjavam, slunce da izgreje u doma. Kroz, od zavrva prekada, no njama земско време. Железен кръст потъма в реката. Yeah.

Bo si za men roden kraj. Navjarno si pesen jedna, koja tu čuvam jasno na mama smeka, pod ljadnata prska daga. I može biti ona vesel i mladar Balkan, kraj kojto Balkona je esen dobra. Može smoći zeku roka i pograd sota, na vežbi poet posveta. Mo si za men roden kraj, ti moja ta kletva si dnes. Za vjarnost i za obić života surov, kam tep moja prva ljubov. I može bi si one vesel i madar Balkan, kraj koj to vapona je esen dobra. Može zvosti zeku roka i pokrasota, na dežni poet posmeta. Kako si za men roden kraj, pa deka na vjarno me odvežda kam svetlite dvi, gde detstvo to moje zvrni. Thank you. memory, yeah, such a lonesome time. Useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. All those heavy hours, little baby, that we I've got to tell you that they saw it so long ago. They keep on making me grow. Hey! But then again they say that time is gonna kill my broken heart. In memory, yeah, after so long, sometimes.